Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Akif Pamuk'a teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Açık Yeşil'de konuklarımız var. Yeni yayınlanan, Ocak ayında yayınlanan bir kitap vesilesiyle... ...Yeni İnsan Yayınları'ndan çıkan Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik kitabı vesilesiyle... ...Levent Kurnaz ve Gülün Yücel kitabın yazarları konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi bu kitap vesilesiyle ağırlıklı olarak tabii iklim kriziyle alakalı bir kitap ama başlığı sürdürülebilirlik. Hani Levent Hoca'yla da önceden çok konuştuğumuz konular iklim krizi ama ben biraz ilk soruyu şöyle sorup başlamak istiyorum. Kitabın içinde de birkaç yazı var bu konuyla ilgili. Yani her ikinizden de bunun cevabını isteyeceğim. Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili, sürdürülebilir kalkınma vesaire bununla ilgili siz de tartışıyorsunuz. Bir yandan da biliyoruz ki bu kavramlar epey tartışmalı kavramlar haline gelmiş durumda. Hatta bazıları artık bu kavramları kullanmıyor. Eskidiğini ya da kötüye kullanıldığını düşünerek ama siz başlığa taşımışsınız kitabın başlığına. Özellikle sahip çıkıyorsunuz. İsterseniz buradan başlayalım. Neden? Kim başlamak isterse. Ben mi konuşayım? Tamam, tabii. Hadi. Tabii. Bu her zaman elimize geçen bir fırsat değildir. Gülün sustu ve bana bıraktı. Şimdi şöyle bir şey söylemek mümkün. Ben de sanıyorum Gülün'le beraberdik. Bir 3 sene önce İstanbul'daki büyük otellerden bir tanesinde bu sizin Sabancı Üniversitesi'nin enerji merkezi var. Onların düzenlediği sanıyorum bir toplantıydı. Orada Sabancı Holding CEO'su artı Enerji Bakanımız. Özellikle o noktada Enerji Bakanımız böyle her 4 kelimesinden biri sürdürülebilirlik olunca ve kömür ve sürdürülebilirliği aynı cümlenin içerisinde kullanınca tamam dedik orada artık. Bundan sonra sürdürülebilirliği kullanmamak gerekiyor. Yalnız bu şirketler hatta devletler bu işi hep yapıyorlar. Yani biz güzel bir şey buluyoruz. Güzel bir şeyin arkasına bir anlam yüklüyoruz. Ondan sonra onlar bu anlamı alıyorlar ve kaçırıyorlar. Bu bir noktada bazı şeyleri bırakmamamız gerekiyor. Yani bu insanlar şimdi 3 ay sonra iklim krizini de yüklenip işte hepimiz iklim krizi savaşçısıyız falan gibi laflar ettiklerinde o zaman biz onu da bırakıp başka bir şeye gidelim. Bunun çok fazla anlamı yok. Yani biz kendi kavramlarımızı korumak zorundayız. Kendi kavramlarımızı savunmak zorundayız. Sürdürülebilirlik demeyelim, yerine ne diyelim? Resilience diyelim diyoruz ama resilience'ın da doğru düzgün Türkçesi çok yok. Ama burada kavram sürdürülebilirlik, kusura bakmayın, her kim çalıyorsa bu çalsın. Ama arkasında doldurmamız gereken şeyler var ve bizim doldurmaya çalıştığımız sürdürülebilirlik kavramında Birleşmiş Milletler'in genel olarak belirlediği 17 tane amaç var. Bu 17 amaç bizim için sürdürülebilirlik. Yani açlık da, gelir eşitsizliği de, cinsiyet eşitsizliği de, iklim de, canlılar da, doğa da, iş de, ekonomi de, bunun hepsi sürdürülebilirliğin parçası. Gerçekten devletler ve şirketler de bu genişlikte konuşuyorlarsa onlar da konuşsunlar serbest. Ama bizim konuştuğumuz sürdürülebilirlik bunların hepsini içine alan bir sürdürülebilirlik. Evet, Gülün Hanım. Evet, ben de tabii ki aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Yani hani biz kimse, yani çok az kişi sürdürülebilirlik derken bunları konuşmaya başladık hep birlikte. Dolayısıyla geldiği noktada da evet, yani herkes bir tarafa çekiyor ama biz bu işin doğru ifadesiyle anlaşılmasının arkasında duruyoruz. Kitap da bunu desteklemek için yazılmıştır zaten. Her perspektifinden esasında sürdürülebilirlik olgusunu işlemeye çalıştık. Sadece bir kitap tabii, devamı da gelecek. Burada hani şöyle de tepkiler de alıyoruz. Hah, evet, ben şimdi anladım sürdürülebilirlik ne demekmiş. Çünkü herkes kendisiyle alakalı taraftan, o perspektiften okuyor. Ümit ediyorum böyle bir alana hizmet ediyoruzdur. Sizin bir de sürdürülebilirlik ekonomisi diye bir kavramdan bahsediyorsunuz kitapta. Biraz evet. Onu da belki açabilir misiniz? Sürdürülebilirlik ekonomisi ne demek? Yani bütün tabii. Ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmek gibi anlaşılabilir bir yandan, ama bir de sürdürülebilirlik ekonomisi diye bir kavram var. Evet, ben biraz ikinci taraftan yaklaşıyorum. Ben özel sektör kökenliyim. Yani özel sektörün motivasyonları içerisinde esasında iyi ve değerli bir şey yapmak, yüksek bir marka ya sahip olabilmek olabildiği gibi, esasında hani oluşu itibariyle de, varoluş itibariyle de bir takım fırsatları görebilmesi, aynı zamanda kendisini bir takım risklerden de koruyabilmesi gerekiyor. Bu yüzden sürdürülebilirlikle ilgileniyor. Şimdi sürdürülebilirlik ekonomisi dediğimiz şeyde de tam olarak, yani geleneksel iş yapış şekillerimizden çıkıp bu 17 tane hedefe uygun çalıştığımız anda da hala karlı, sürdürülebilir bir kar ve gelir yapabilen bir kurum ve de devletler tarafından bakıldığında da bir ekonomi olabilmemizden bahsediyoruz. Bunların yöntemlerinden, şekillerinden bahsediyoruz aynı zamanda sürdürülebilirlik ekonomisi dediğimizde. Burada da tabii ben Ömer abiye şimdi sözü bırakacağım. Onun da soruları vardır ama bir şey belki cevap vermek istersiniz. Yani şirketlerin işte buradan bir karlılık da bekleyerek, daha fazla iş fırsatları da bekleyerek, işte sürdürülebilirlik kapsamı altındaki yatırımlara ağırlık vermesi falan çok iyi, ama bir de bir hız ve bu işin vadesi sorunumuz var herhalde. Yani bir yandan da özellikle iklim krizi açısından çok ciddi bir acil durumdan bahsediyoruz, ama bu şirketlerin bu konudaki algısı, sürdürülebilirlik algısı yeterli olur mu sizce? Yani onların bunu bir fırsat olarak görmesi acaba bu geçişi sağlamak için yeterli olabilir mi? Hız açısından soruyorum. Şimdi zaten bunu yeterince göremeyen ve yeterince içselleştirip doğru manasıyla aksiyona sokamayanlar bu işi sürdüremeyecek. Yani biz 2040'lar itibariyle şu an bildiğimiz kurumsalların %80'inin sürdürememiş olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla zaten hani bu işi anlıyormuş gibi yapıp kendi hızlarında, kendi geleneksel işlerinin yanında yani bir açılım olarak görenler muhtemelen gereken hıza ve dönüşüme ayak uyduramayacaklar. O yüzden de yani hani tabiri caizse mış gibi yapmak yeterli olmayacak. Bu çok büyük bir dönüşüm çünkü. Yani hani düşünün ki bütün bu 17 hedef altında bahsettiğimiz bütün bakış açılarını içeren şekilde bütün hizmet ve ürünlerinizi, yöntemlerinizi, iş yapış yöntemlerinizi gözden geçireceksiniz. Bu hem bir sistemik değişiklik gerektiriyor, hem de çok ciddi bir kültürel değişiklik gerektiriyor. İkisini bir arada yürütebilmek de zaten çok karmaşık bir dönüşüm yönetimi. O yüzden de hani bu iddiayı koyanların sürdürebileceğini tahmin ediyoruz. Evet. Ömer abi, sende evet, sorularım vardır. Yani özel sektör demişken çok taze bir haber vardı. Ben de onu sorarak devam edeyim izninizle. Yani bu büyük moda şirketlerinin üzerinde en büyük, yani fashion companies dedikleri işte bu moda şirketlerinin en büyük 15'ini incelemeye almış Business of Fashion diye bir kuruluşun yayını bu. Ve biraz önce de sizin sözünü ettiğiniz Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun mu? Bir de Paris İklim Anlaşması'na, hedeflerine uygun mu diye. Bu taze bir şey ve 15 büyük, en büyük 15 moda şirketini ele almışlar ve hepsi yeşil hedefler açısından söylediklerinin gerisindeler. Sürdüremiyorlar yani, bu sonuç çıkmış durumda. Yani bizim bu iklim şeylerinde, aktivizminde çeşitli pankartlarda da başından beri kendimiz de taşıdığımız ve başkalarının da, iklim aktivistlerinde de taşıdığı iklimi değil, sistemi değiştir durumunun tipik bir örneği olarak çıkıyor. Yani sistemde sorun var yani. Çok sayıda şey var. PVH Corporation, Levi Strauss, ondan sonra Hermes, LVMH, H&M, GAP filan hepsi var. Ve bir tanesi bile sürdürülebilir hedeflere tam olarak uygun olmadığı ortaya çıkmış. Yani bu kitabı sizin bu yeni gerçeğimiz sürdürülebilirlik konusunda yeni insandan üzerinde konuştuğumuz kitapta sonunda net olarak söylediğiniz gibi zor ama mümkün ve bunun için uğraşmak gerekir mesajına ne kadar vurgu yapılsa azdır diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Çok güzel bir alandan sordunuz Ömer Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok yeni bir tekstille ilgili araştırma tamamladık. Bu bahsettiğiniz esasında markalara hizmet veren birçok tekstil şirketiyle döngüsel tekstile esasında ne kadar yakınlar bunu anlamaya çalıştık, bir araştırma yaptık. Şimdi konu şöyle, özellikle hani bu işin bayrak taşıyıcılığını yapmaya çalışan belirli markalar, evet birçok alanda tedarik zincirinden bir takım taleplerde bulunuyorlar. Ama yine sizin de çok güzel dediğiniz gibi bu işi sistemik görmüyorlar. Yani ben işte kullandığım malzemeyi geri dönüştürülmüş alayım, işte bunu sonrasında işte toplayayım ya da benim ürünümü geri getirsin yerine bu üründen alsın gibi bir takım aksiyonlar bazında planlıyorlar. Ama esasında bütün bu konuların birbiriyle nasıl ilintili çalıştığını ve beraber çalıştığını maalesef görebilen henüz yok. Yani biz göremedik tekstil şirketleri içerisinde. O yüzden de hani bu işe bir rehber olsun diye de döngüsel tekstilin tanımını ve esasında o tanımın altında koyduğumuz her bir başlığın birbiriyle nasıl çalıştığını, yani bir sistem düşüncesi mantığıyla nasıl işlediğini de tariflemeye çalıştık. Yolun hakikaten en ileride olduğunu söyleyen markalar bile yarısında bile değil. Ama olsun, yani mühim olan niyet olması ve yapısal bir takım desteklerin verilebilmesi. Çünkü esasında buna inandıkları noktada bu dönüşüm yapabileceklerine o büyük markaların ve iyi niyetli markaların, açıkçası ben özel sektörden gelen biri olarak inanıyorum. Bilmiyorum, evet. Sizler ne düşünürsünüz? Levent ne düşünür? Evet, şimdi Levent'e de aynı soruyu belki sormamızda yarar var. Yani at gitsin kültürü atık kavramının ortadan kalkmasına doğru hızlı şekilde dönüşmeli diye bitiyor kitap. Yeni gerçeğimiz sürdürülebilirlik kitabı, Levent Kurnaz ve Gülün Yücel sizin beraber yazdığınız ve üstünde konuştuğumuz ekonomik ve çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği bu dönüşümün hızına bağlı ve çok önemli, sizin de Gülün Hanım ortaya koyduğunuz gibi hız, yani Ümit'in de söylediği gibi hızdan yani artık kaybedecek bir saniye bile yok yani. Bireylerin algısı da döndür gitsine doğru evrilmeli diye bitiyor kitap. Zor mu görünüyor? Bizce mümkün diyorsunuz. Levent, sen ne diyorsun? Mümkün olmasa zaten niye savaşıyoruz ki? Evet, çünkü aynen hani öyle. Burada hani şeyin, hepimiz bir savaşın içerisindeyiz burada. İnsanlara hepimiz bir tarafından tutup bunu anlatıyoruz. Ancak bunu şirketlere anlatmayacak olursak bu savaşın başarılı olmasına imkan yok. Yani onların bunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü siz ne derseniz deyin, maalesef biz hani bu konuyla ilgilenen siz, biz, Ümit, hepimiz çok küçük bir azınlığız. Bu küçük azınlığın gerçekten büyük kütleye sesini duyurabilmesi için şirketleri ikna etmesi lazım. Yani gerçekten bu işin böyle olacağını, o da savaşarak olmayacak o iş. Oturup masada buradan daha fazla para kazanacaklarını anlatmayacak olursak ve onlar bunu anlamayacak olurlarsa ilerlemenin imkanı yok. Buradaki politik tartışma da galiba biraz buradan dönüyor. Yani şirketleri ya da işte özel sektörü, daha doğrusu şöyle diyelim, yani bütün bu emisyonlara neden olan, iklim krizine neden olan şeyleri üretenleri ve bir anlamıyla tüketenleri de ikna mı edeceğiz, zorlayacak mıyız? Yani ikna etmekle mecbur tutmak arasında bir seçim yapma durumunda olabilir miyiz? Mesela bu daha çok da bir regülasyon bağlamında tartışılan bir konu. Buna ne dersin? Şimdi ikisini birden yapacağız. Bir tanesi değil. Yani hem ikna edeceğiz hem mecbur tutacağız. Ama şu andaki en azından mesela Türkiye'nin konjonktürü açısından baktığımızda mecbur tutmak çok çok daha zor. Türkiye açısından. Ama Avrupa Birliği işte bu yeşil mutabakat çerçevesinde şirketleri buna mecbur tutmaya başlıyor. Yani ilginç bir şekilde bu kanun, kural dediğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti'nden değil Avrupa Birliği'nden geliyor. Bizim de aşağıda şu anda çabamız bütün şirketlere eğer biraz olsun bu konuda doğru yola doğru gitmeyecek olursanız bunun sizin en son hesabınıza ciddi negatif yansıması olacak. Dolayısıyla para kazanmaya devam etmek istiyorsanız bizim dediklerimizi yapacaksınız. Başka yolunuz yok. Mecbursunuz. Ama yapmanız da iyi olur. Her ikisini birden söylüyoruz ikna etmek için. Ve şirketler ikna olmak üzereler. Çok az kaldı çünkü Avrupa Birliği'nin bu konuda sopayı çıkartmasına. Yani tabii işin bir de o boyutu var. Yani bu yeşil mutabakat denen veya yeşil düzen denen şeyin Türkiye üzerinde bu aslında çok tartışılan bir konu tabii. Ben izninizle bir soru daha soracağım ama buraya geri dönebilirsiniz. Kitaptan kitabı okurken karıştırırken gözüme çarpan birkaç yerden soracağım. Bir de sürdürülebilir kavramı deyince genellikle hep daha yeni teknolojiler, teknolojiyle bulunan çözümler, yeniye yapılan yatırımlar falan akla geliyor. Sürdürülebilirlik ekonomisi deyince. Teknolojik çözüm meselesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani iklim krizine yönelik bu sürekli sorulan bir soru. Yani nerede iklim krizinden bahsetseniz hemen bu işi teknolojilerle çözemez miyiz noktasına geliyoruz. Ben gireyim, Gül'ün devam etsin isterseniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu işin teknolojik çözümü çok basit. Yani biz kömür, petrol ve doğalgaza dayanan teknolojileri kullanmayacağız. Bu kadar basit. Yani bunun başka bir çözümü yok. Yani gittin şöyle bir alet tasarladın da falan filan. Öyle çözümler yok. İşte Ümit'le biz beraber bir rapor yazdık bu konuda. Yani işte bir kömürlü termik santral kuralım. Ondan sonra ondan çıkan karbondioksiti yeni bir teknolojiyle yakalayalım da yok öyle şeyler. Yani dolayısıyla hani ama burada da şu var. Enerjiyi daha verimli bir teknolojiyle nasıl işe dönüştürürüz? Tarım için nasıl daha iyi bir sulama teknolojisi buluruz? Bunlar her zaman konuşulur. Ama hani herkesin kafasında olan böyle mucizevi bir alet olacak. Aletin düğmesine basacağız. Karbondioksit havadan emecek ve problemimiz bitecek. Öyle bir çözüm yok. Acaba şirketler böyle bir şey mi bekliyor işte? Sanmıyorum. Onlar da o kadar salak olamazlar. Ya salak olsalar büyük şirket olamazlardı. Gülün Hanım siz ne dersiniz? Evet, ben biraz bir evvelki soruyla da birleştirip yanıtlamak istiyorum. Hani keşke gerçekten bu işin bir teknolojisi olsa ve yatılık enerjiye hazırlansak, geçsek, yani hani offsetlesek gibi yöntemler. Ama hani burada Levent Hoca ve hani akademi çok hiç ümit vermiyor bize. O yüzden de yani ve aciliyet de var. Daha pragmatik yaklaşmamız lazım konuya. Hani özel sektör açısından konuşuyorum. Şimdi burada anladıkları yerden yaklaşmak lazım özel sektöre. Bu da tabii ki en temel hani finansal olarak bana bu işin getirisi ya da hani bir şey yapmazsam riski ne olur? Yani bunun etrafında bir iş vakası yaparak başlıyoruz. Şimdi bu iş vakası yaptığımızda da şimdi sürdürülebilirlik ekonomisi ya da sürdürülebilirlik dönüşümü karlılıklar açısından çok önemli katkılar yapabiliyor. Ve bunun da hani %51 ila 81 arası sürdürülebilirlik faaliyetlerinden karlılığınızı arttırabildiğiniz benchmarkları var, verileri var elimizde. Ve bunların da hangi alanlardan en fazla olduğuna baktığımızda bir yaklaşık 1/4'ü enerji ve enerji verimliliği ile alakalı konulardan geliyor. Yani bu noktada firmalara yani siz bakın bu inisiyatifleri yaparak enerjiyi bu kadar daha verimli kullanarak ya da enerjiyi atığa dönüştürmeden bu enerjiyi kullanarak esasında çok önemli bir karlılık yakalama noktasındasınızı gösterebildiğimiz yerde zaten ilk etapta çoğu ilk proje enerji verimliliği etrafına dönüyor. Yani bu da esasında bizim iklim aciliyetiyle ilgili yapmak istediğimiz noktaya geliyor. Yani burada yaklaşım biraz herkese anlayabildiği dilden yaklaşmak ve de mevcut gerçeğiyle dönüşmemiz gereken gerçek arasındaki bağlantıyı kurmak ve yöntemleri göstermek. Evet. Ben de bir ufak soruyla ilavede bulunayım izninizle. Yani biraz önce büyük moda şirketlerinin hepsinin, ben Levent Kurnaz'a tam katılmıyorum çünkü akıllı, zeki olmasalar büyük şirket olamazlardı diyor. Bu doğru ama zeka geriliğinden değil, aldatmacadan dolayı kullanmadıklarını düşünüyorum ben. Yani işlerine gelmediği için. Şimdi bunun parlak bir başka örneğinde yeni gene gördüm. Çok yeni. Act on Climate 100 Benchmark diye bir şeyde yapılmış bir araştırma var. Ve bütün kirleten şirketlerin tamamında neredeyse büyük bir geri kalma durumu var. Kirletme açısından bir tek şirket bile, analize giren bir tek şirket bile sürdürülebilir şeyinde çıkmamış. Reuters'ın yaptığı bir haber araştırmasında da şeyi tutturamıyor. Sürdürülebilirlik hedefini her dal, yalnız moda değil, diğer şeylerde de. Şimdi bu bayağı sorun yaratmaz mı? Nasıl yapacağız? Alt tabandan baskı yapmadan. Ben teknik tarafını cevaplayayım. Sonra Levent'e sözü vereyim Ömer Bey. Şimdi burada bakış açısı, şimdi bizim 2040 ve sonrasında sıfır karbon bir yaşam şekline dönüşmek istiyoruz. Bu doğrultuda da bütün bu firmaların, özel sektörün bize bu yaşamı sunabilecek olanakları, altyapıları ortaya koyuyor olması lazım. Şimdi bu işe ben seneden seneye karbon salımımı %5 azalttım, 7 azalttım diye bakarsam ve nihayetinde benim 2030 ve sonrasında 2040 itibariyle sıfır olacak şekilde bir gidişatım olmalıysa o %5 ya da 7 çok yetersiz olabilir. Buna hani forecasting yöntemi yani ileriye yönelik bir planlama yöntemi özel sektörün alışık olduğu planlama yöntemidir. Bu çalışmaz. Bu dönüşümde bu çalışmaz. Biz burada backcasting yapmalıyız. Yani 2030'da ben emisyonlarımın %75'ini azaltacağım ki 2040'da sıfır olacağım hedefini koyup oradan geriye doğru plan yapmak lazım. Ve bugünden seneye ne olacağımı da o geriden gelen plana göre ölçmem lazım. Eğer bunu yapmazsam o dönüşüme ayak uyduramayacağım demektir. Çok temel olarak teknik açıdan böyle bir planlama bakış açısına geçmemiz gerekiyor. Zaten Paris Anlaşması da aslında tam bu dediğiniz Aynen. backcasting'i zorunlu kılıyor. Çünkü işte 2050'de net sıfır olacaksa emisyonlar, oradan geriye doğru planlamanızı yapmanız gerekiyor. Yoksa bugün buradan ileriye doğru yaptığınızda nereye varacağınızı bilmeniz herhalde çok kolay olmaz. Kesinlikle. Evet. Levent, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Valla ben Paris Anlaşması'na çok taraftar olmadığım için çünkü Çok Paris yavaş Anlaşması ve yavaş ve tabii şey buluyorsun. komedidir hiç öyle yani onu örnek olarak bir cümlenin içinde kullanmamıza bile gerek yok. Yani bakacak olursanız Türkiye diyor ki ben 1990 seviyesinin 6 katına yükselteceğim karbondioksit salımlarımı 2030 yılına kadar. Şimdi biz bu anlaşmanın altına onay koymuyor diye devletle konuşuyoruz. Yani koysa kaç ceza, koymasa kaç ceza. Ya bu anlaşmanın içerisinde bir yerlerde 2050'de sıfır olacağız cümlesini ben görmediğim müddetçe hiçbir anlaşmanın benim gözümde değeri yoktur. Ve yani Paris Anlaşması da bunların başında geliyor. Büyük Ama ihtimalle zaten bence de olur. Paris Anlaşması'na taraf oluyorsanız 2050'de karbonsuzlaşmayı da kabul etmiş oluyorsunuz, değil mi? Yani bunu kabul Hayır. etmeden Hayır. Devletler onu yani öyle görmüyorlar. Onu senle ben evet. öyle görüyoruz. Haklısın. Çünkü 2 dereceyle sınırlayacaksak ya da 1,5 dereceyle sınırlayacaksak 2050'de net sıfır olmamız gerekiyor diyoruz biz bilim tarafından. Ama devletler öyle bir şey, yani işte o backcasting'de korunacak sınırı koymuyorlar. Onlar öyle görmüyor. Onların kafasında 2050'de net sıfır olmakla 2 derecede sınırlamak iki farklı konu, aynı şey değil. Evet, zaten bizim anlayamadığımızda nasıl oluyor da aynı şey olmuyor, değil mi? Bunu bir türlü Evet, çözemiyoruz. evet. Onun için yani onların oynadığı oyunu ben artık oynama niyetinde değilim. Evet. Bu açıdan tabii şey önemli, yani yeni gerçeğimiz sürdürülebilirlik kitabında bu çam sakızı haline getirilmiş olan ve yeşil badanaya dönüştürülmüş, adeta greenwashing'e dönüştürülmüş bir kavramın tekrar ön plana alınıp bu sefer niye gerçekleştirilebilmesi gerektiğini bence biraz da radikal bir biçimde ele almak iyi. Yani o yüzden kitap önemli, yeni insandan çıkan, üzerinde konuştuğumuz bu kitap. Evet, programın da herhalde sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatalım. Gül'ün Yücel ve Levent Kurnaz'ın bir kısmı başka yerlerde yayınlanmış ama bir kısmı da bu kitap için yazılmış yazılardan oluşan Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik kitabı Yeni İnsan yayınlarından Ocak ayında, değil mi? Yanlış Evet. bilmiyorsam Ocak ayında yayınlandı ve yani aslında hem konuyla yeni ilgilenmeye başlayanlara hem de ağırlıklı olarak bu işi sürdürenlere, mesela vaktimiz kalmadı onu da soracaktım ama mesela neydi? Etki girişimciliği diye bir kavramdan bahsediliyor örneğin kitapta, Gül'ün Evet. Yücel'in bir Evet. yazısında. Yani bu sosyal girişimcilik yerine siz etki girişimciliği kullanıyorsunuz. Bunu, yani bu tür bunu ipucu olarak vermiş olalım isteyenler için. Yeni gerçeğimizin ne olduğunu okumak için iyi bir fırsat. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok Rica teşekkürler ederiz. Gülün Hanım Biz de ya. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrar o zaman görüşmek üzere diyoruz ve Açık Yeşil'i bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.